Samsung Galaxy S10 Lite za 50 zł netto miesięcznie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 września, minęła 8. Anna Kowalik-Brankaty, Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. 1350 nowych zakażeń COVID-19, wzrasta liczba osób na kwarantannie. To niedzielny bilans pandemii. Kolejny, 51. dzień protestów na Białorusi. Wczoraj na ulicę wyszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, około 300 zatrzymano. Rusza Akademia Radiowa Polskiego Radia, oferta skierowana do studentów i absolwentów studiów wyższych. Spory spadek liczby zakażeń COVID-19. Wczoraj potwierdzono 1350 nowych przypadków, czyli o ponad 230 mniej niż w sobotę. Zmarło 8 osób, prawie 600 wyzdrowiało. Województwa z największą wczoraj liczbą zakażeń koronawirusem to mazowieckie, pomorskie i małopolskie. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że wzrasta liczba osób na kwarantannie. To jest 139 tysięcy, czyli widzimy, że tych podejrzanych także przypadków niestety będzie przybywać osób z kontaktu. Dominują w tej chwili, tak jak w ostatnich dniach, czyli ogniska rozproszone. Są to ogniska domowe, szpitale, zakłady pracy pojawiły się ostatnio także. Dość większej ilości domy pomocy społecznej, ale w dalszym ciągu także uroczystości rodzinnej, ale także i z gastronomii, czyli tych miejsc, gdzie spotykamy się i spożywamy posiłki. Do szpitala trafił zakażony koronawirusem 60-letni prezydent Suwałk Czesław Frankiewicz. Prawdopodobnie zakaził się tydzień temu podczas konferencji prasowej klubu siatkarskiego Ślepsk Suwałki, w którym potwierdzono 15 przypadków COVID-19. Koronawirusa ma także prezydent Radomia Radosław Witkowski. Około 300 osób zatrzymała białoruska milicja podczas demonstracji przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. Na ulicę Mińska i innych miast wyszło ponad 50 tysięcy osób. Istotnym wydarzeniem dla Białorusinów będzie rozpoczynająca się dziś wizyta prezydenta Francji na Litwie. Pałac Elizejski nie wykluczył spotkania Emmanuela Macrona ze Swietłaną Cichanouską. Tymczasem Aleksander Łukaszenka radzi Emmanuelowi Macronowi, by zajął się swoimi problemami. Odniósł się w ten sposób do wywiadu dla tygodnika Le Journal du Dimanche, w którym prezydent Francji powiedział, że przywódca Białorusi musi odejść. Aleksander Łukaszenka stwierdził, że jako doświadczony polityk chce poradzić niedojrzałemu prezydentowi Francji, by zajął się wreszcie wewnętrznymi sprawami swojego kraju, a przynajmniej zaczął rozwiązywać problemy, których nazbierało się w tym kraju niemało, stwierdził Łukaszenka, takie jak żółte kamizelki czy muzułmańskie protesty w Marsylii i Lyonie. Komentatorzy zwracają uwagę, że prezydent Białorusi wskazał na protesty, które zdarzają się w każdym demokratycznym kraju. Prezydent Macron w wywiadzie komentowanym przez Aleksandra Łukaszenkę powiedział, że sytuacja na Białorusi przypomina kryzys władzy autorytarnej, która utrzymuje się siłą i nie chce zaakceptować demokracji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Ścieki znowu wypływają do Wisły w Warszawie. Przyczyną są prawdopodobnie ostatnie opady deszczu, mówi prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Kanalizacja w Warszawie jest ogólnospławna. To znaczy, że wody opadowe mieszają się z ściekami bytowymi, przemysłowymi i poszpitalnymi. To tworzą tak zwane ścieki komunalne i pewnie przekroczyły może 3 metry sześcienne na sekundę, może trochę więcej. Prawdopodobnie te pompy, które są zainstalowane, nie dały rady tego pompować i po prostu reszta kładła do Wisły. Tymczasowy rurociąg tłoczy nieczystości z lewego brzegu miasta do oczyszczalni Czajka. Został ułożony po ostatniej awarii pod koniec sierpnia. To była druga awaria w tym samym miejscu. Do pierwszej doszło w ubiegłym roku. Polskie Radio uruchamia dziś Akademię Radiową. To pierwsza seria specjalistycznych kursów kształcących przyszłych reporterów, wydawców i realizatorów radiowych. To oferta skierowana do studentów i absolwentów studiów wyższych, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Dla studentów trzeciego roku studiów i powyżej, po to, żeby kształcić warsztatowo kadry reporterów, wydawców, realizatorów dźwięku, ponieważ potrzebujemy młodych ludzi, młodych, zapalonych artystów słowa i dźwięku. Wśród wykładowców Akademii będą doświadczeni radiowcy, a także eksperci, dodaje prezes Kamińska. Kadra, która będzie kształciła tych młodych ludzi, to właśnie radiowcy, ale także wykładowcy z bardzo dużym doświadczeniem. Wymienię pan profesor Andrzej Zybertowicz tutaj ten aspekt socjologiczny. Z reportażu radiowego kształcić też będzie Marek Miller, słynne nazwisko reportażu. Najlepsi uczestnicy kursów będą mieć szansę na pracę w Polskim Radiu. To był Serwis Trójki. Sport Adam Malecki. piłkarskiej ekstraklasie wczoraj nie grali. Mecze zostały przełożone, ponieważ do występu w europejskich pucharach przygotowują się drużyny Lecha Poznań i Legii Warszawa. I może dobrze się stało? W drużynie Pogoni Szczecin, która miała zmierzyć się z Kolejorzem, wykryto 30 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym wśród 21 piłkarzy. Został przełożony także mecz 6. kolejki Portowców z Jagiellonią Białystok. W ligach zagranicznych w Niemczech Bayern Monachium przegrał pierwszy raz mecz o stawkę od 7 grudnia zeszłego roku. 1-4 z Hoffenheim. We Włoszech Roma zremisowała 2-2 z Juventusem, a Napoli pokonało 6-0 Genoę. Gol i asysta Piotra Zielińskiego. W Premier League Manchester City przegrał na Etihad 2-5 z Leicester. Tu 3 gole Jamiego Vardiego. West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce pokonał 4-0 Wolverhampton. Koronawirus nie daje wytchnienia także siatkarzom. Pozytywny wynik testu miało 6 członków drużyny i sztabu szkoleniowego w Werby Warszawa. Grali za to wczoraj siatkarze MKS-u Będzin, którzy przegrali we własnej hali z Jastrzębskim Węglem 1-3. W Ekstraklasie Kobiet grupa Azoty Chemik Police przegrała 2-3 z Radomką Radom. A za oceanem w koszykarskiej lidze NBA poznaliśmy drugiego finalistę. Rywalizację w konferencji wschodniej wygrała drużyna Miami Heat, która w decydującym spotkaniu pokonała Boston Celtics 125-113 i wygrała całą serię Best of Seven 4-2. Ekipa z Florydy zapewniła sobie awans decydującej potyczce Celtics przede wszystkim dzięki znakomitej postawie w czwartej kwarcie, a szczególnie w końcowych minutach meczu. Ostatni raz Heat w finale grali w 2014 roku, a ostatnie mistrzostwo zdobyli 12 miesięcy wcześniej. Wówczas w szeregach Miami brylował LeBron James. Jest on teraz gwiazdą Los Angeles Lakers, z którą Heat zmierzą się o tytuł. Przede wszystkim na początku chciałbym podziękować drużynie Boston Celtics za bardzo emocjonującą serię, a grupa tych moich koszykarzy bardziej niż cokolwiek innego uwielbia rywalizować, mówił po wręczeniu wyróżnienia za wygranie konferencji wschodniej trener Heat Erik Spoelstra. Wielki finał NBA rozpoczyna się w środę. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W kolarstwie Francuz Julien Alaphilippe został w Imoli mistrzem świata. W wyścigu ze startu wspólnego czwarte miejsce zajął Michał Kwiatkowski. W Formule 1 wyścig o Grand Prix Rosji wygrał Finn Valtteri Bottas, a jego kolega zespołu Mercedesa, Lewis Hamilton, pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. A w Paryżu w tenisowym French Open w najciekawiej zapowiadającym się meczu pierwszej rundy Szwajcar Stan Wawrinka pokonał w 3 setach Szkota Andiego Murraya. Dalej grają także Włoch Jannik Sinner, John Isner, Benoit Paire czy Wiktoria Azarenka i Simona Halep w turnieju pań. Dziś do gry w singlu przystąpi 4 Polaków. O czym więcej w sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, ale z przejaśnieniami. Na Pomorzu Zachodnim i południu opady deszczu, w Tatrach porywisty wiatr osiągający nawet do 100 km na godzinę. 13 stopni będzie w Legnicy, 16 w Warszawie, 18 w Suwałkach, w Zakopanem zaledwie 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Turbo Weekend szalonych cen. Sprawdź nieprzyzwoicie niskie ceny. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 za 2999. Zegarek sportowy Garmin Fenix 5 Plus za 1799. I dodatkowo w tym roku nie płacić. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Jeżeli najważniejsze jest załapać się na najlepsze okazje, kup Allegro Smart i weź udział w Smart Week, festiwalu promocji, na którym codziennie znajdziesz nowe oferty z rabatami nawet do minus 70%. Szczegóły w regulaminie usługi. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro Smart Week. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po godzinie 8. Cały czas są z Państwem Katarzyna Firz-Wojtkowska, Magdalena Dercz, Michał Kirmuć, a przed nami utwór Andrzeja Załuchy Byłaś serca biciem, ale oczywiście w wykonaniu Króla. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeniem ich echem, zimnym wiatrem śmiechem. Tamto w mieście my tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś mocy rządzą. Nie widzę czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Była serca w bicie, wiosną zimą życie, marzą moich echem, zimna wiatrem śmiechem. Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz, ktoś z kim rok w wojnę grasz, wyrzekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Była serca bicie, wiosną zimną życie, marzeń moich echem, winnym wiatrem śmiechem. Postacie słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc brań o tobie nie chce gadać ze mną. Kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze, z tym jednak losu rzadszy, ja obydwa grosze noszę. Była serca bicie, wiosną zimą życie, marzeń moich echem, winnym wiatrem śmiechem. Była serca bicie, wiosną zimą życie, marzeń moich echem, winnym wiatrem śmiechem. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest główny inspektor sanitarny, profesor Jarosław Pinkas. Witam serdecznie. Co by musiało się wydarzyć, żeby przestał być pan optymistą w kwestii panowania nad rozwojem w Polsce pandemii COVID-19? Kiedy przestałby pan być spokojny, a może pan już przestał? Znaczy, ja muszę być spokojny. To jest mój obowiązek. Myślę, że sytuacja się nie zmieni i będę dalej spokojny, ponieważ widzę, że zachowujemy się coraz bardziej rozważnie. Naprawdę? A pandemia jest zależna od naszego zachowania. To znaczy, ja byłem wczoraj niezwykle dumny z tego, że zobaczyłem w przestrzeni zamkniętej, prawie wszyscy byli w maseczkach, akurat byłem w takim dość małym, otwartym sklepie. A także w sobotę na moim targu wszyscy byli w maseczkach, więc wydaje mi się, że idzie to wszystko w dobrym kierunku, ponieważ z powrotem uwierzyliśmy, że jest pandemia, że jest wirus i że jesteśmy zagrożeni. Nie wiem, dokąd pan chodzi poza bazarkiem, poza targiem, do jakich sklepów, ale ja byłam w sklepie, takim sklepie średniej wielkości, no i tam było różnie z tym. I nie było takiej sytuacji, żeby ktoś komuś zwrócił uwagę, bo ludzie się boją. No właśnie, musimy nauczyć się zwracać uwagę, oczywiście w kulturalny sposób. Często jest tak, że ludzie po prostu zwyczajnie zapominają. To jest tak, że zapominają, że mają nosy. Zapominają, że mają nosy. To jest bardzo ważne, właśnie. Maska musi otaczać całą buzię, nos i usta. Szczególnie nos. A kiedy słyszymy o dziennej liczbie stwierdzonych nowych przypadków powyżej 1500, kiedy słyszymy o budowaniu szpitala z kontenerów w Bolesławcu, to mamy prawo do niepokoju? Słowo niepokój jest niedobre. Mamy obowiązek myśleć, że wszyscy odpowiedzialni za opiekę zdrowotną robią wszystko, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy mieli poczucie bezpieczeństwa. I być może robią to w tej chwili dodatkowo. Myśmy spodziewali się większej liczby zachorowań właśnie do 15 października. A no właśnie, ale to dużo wcześniej nastąpiło. To nastąpiło wtedy, kiedy się tego spodziewaliśmy. Wiedzieliśmy, że w momencie, kiedy wrócimy do normalności, kiedy zaczniemy się socjalizować, bo była już taka potrzeba i konieczność, kiedy dzieci wrócą do szkoły, będziemy mieli wzrost zakażeń. Tak jak na całym świecie. Mamy w tej chwili coraz większą wiedzę na temat epidemiologii, na temat biologii tego wirusa. I z tej wiedzy wynika spokój? Z tej wiedzy wynika to, że spokój jest niezwykle ważny, żeby podejmować racjonalne decyzje. Ja się zachowuję trochę jak chirurg. Zresztą moje pierwsze wykształcenie to wykształcenie chirurgiczne i na sali operacyjnej trzeba zachować spokój. A dla mnie taką salą operacyjną jest w tej chwili przerwanie łańcucha zakażeń właśnie poprzez racjonalne, spokojne zachowanie. Ten spokój naprawdę wszystkim powinien się udzielić, ale ten spokój to jest przede wszystkim myślenie o innych, a także spokój myślenie i o rozwaga, sobie. A nie tylko i spokój rozwaga, oczywiście. W tym sensie, że tam, nie będę się przejmować. Nie. Ten spokój to jest... Przepraszam, nie mam panu jak zwrócić uwagi. Proszę nie trzymać tego mikrofonu na samym dole, bo to słychać o jakoś. Dobrze. Tak, proszę. O, dziękuję. Dobrze. Spokój, rozwaga. Spokój to oczywiście rozsądne zachowanie. Jeśli optymizm by pana jednak opuścił i jeśli by pana opuścił ten spokój, to jaką strategię walki z chorobą pan będzie rekomendował rządowi? Jakie mogą być najdalej idące obostrzenia, zakazy, nakazy? Analizując sytuację epidemiologiczną, to znaczy zapadalność i trend, można myśleć o tym, żeby wdrażać jakieś restrykcje. Ale jakie? One muszą być adekwatne do sytuacji. One muszą być terytorializowane, dlatego że Polska się różni. Przecież mamy w tej chwili różne strefy. I to musi być dopasowane do danej strefy. Czyli pod tym względem nic się nie zmieni, bo w tej chwili też pod są tym względem strefowe nakazy, zalecenia. Według mnie nic się nie powinno zmienić. Czy w najbliższym tygodniu jakieś obostrzenia nowe są możliwe? Pan mówi, że ogólnopolskie nie, ale czy jest sytuacja taka, że duże terytorium może być objęte takimi obostrzeniami? Znaczy, jeżeli będą sąsiednie powiaty czy województwo, to oczywiście taka sytuacja może się zdarzyć, ale my analizujemy sytuację w każdym powiecie oddzielnie. Mamy kilka parametrów, które sygnalizują nam, że powinniśmy podjąć istotne działania. Pod koniec tygodnia, w każdy czwartek pan minister Kraska ogłasza takie powiaty i tam wiadomo, że są odpowiednie restrykcje wprowadzone. My jesteśmy przygotowani oczywiście do dyskusji na temat wprowadzenia innych restrykcji. Od tego jest Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego kierowany przez pana premiera i także zespoły kryzysowe, które odbywają panie się prawie ale każdego jakie mogą być dnia w Ministerstwie najdalej Zdrowia. Idące? Wszyscy mówią, że nie będzie lockdownu, ale znaczy ja też na marzę 100%? O tym, żeby... Nie umiem pani powiedzieć, czy to będzie na 100%. To wszystko zależy od nas. No, to wszystko zależy od państwa, którzy słuchacie dzisiaj Trójki. Jeżeli będziemy pamiętać o maseczkach, jeżeli będziemy się dystansować, jeżeli będziemy myć ręce, jeżeli będziemy rozważni, w naszej głowie musi być wiedza, że ten wirus cały czas jest niebezpieczny, to doprowadzimy do sytuacji, w której nie będzie w ogóle mowy o żadnym lockdownie, bo poradzimy sobie. A jakie są teraz możliwości, już mówiliśmy o tych maseczkach, jakie są możliwości egzekucji przestrzegania choćby właśnie tego noszenia maseczek? Zdaniem wielu prawników nie można ludzi zmusić, nie można wprowadzać obowiązku zasłaniania ust i nosa, bo to nie ma podstawy prawnej. W związku z tym każdy się może od tego wykręcić. Pani redaktor, my mamy być społeczeństwem odpowiedzialnym i to jest taka szlachetna odpowiedzialność. No, jesteśmy istotami społecznymi. Nie jesteśmy na świecie tylko dla siebie, jesteśmy także dla innych. I ta maseczka powinna być naszym szlachetnym obowiązkiem noszonym przede wszystkim dla tych, którzy są najbardziej zagrożeni, dla najstarszych, najsłabszych, tych, którzy mają choroby przewlekłe. To jest nasz obowiązek. Czy wszystko, czy wszystko musimy zapisywać w prawie? Panie ministrze, ja to ciągle powtarzam, że ja bym chciała, żeby mnie państwo ochroniło, żeby państwo mi umożliwiło bezpieczne przebywanie w miejscach, gdzie powinnam przebywać. Nie mogę się opierać na dobrej woli moich rodaków. Wie pani, myślę, że dobra wola rodaków jest chyba najbardziej istotna. Ale na tej zasadzie to właściwie po co nam prawo, po co ściganie przestępców? No niech wszyscy będą dobrzy i będzie dobra wola. Staramy się, żeby to instytucja, którą ja prezentuję, reprezentuje inspektorat sanitarny. Inspekcja sanitarna była instytucją edukacyjną. I oczywiście także tworzymy prawo, wspólnie oczywiście z Ministerstwem Zdrowia. Ale wydaje mi się, że to prawo nie może być takie naddatkowe. Ono nie może być opresyjne, dlatego że ludzie mają ogromne poczucie wolności, a szczególnie teraz. Mają poczucie, że powinni decydować o sobie. Więc jeżeli są lepiej wyedukowani, jeżeli uznają, że są jednak autorytety... Dobrze, ale decydując o sobie, decydują o zdrowiu innych. Niewątpliwie tak, ale proszę pamiętać o tym, że wszystkiego się nie da zapisać w prawie. Zawsze będą jak ci, którzy będą unikać, którzy będą to deprecjonować. No mamy całą masę covidosceptyków. Proszę zobaczyć, co się dzieje w tej chwili w necie. Jest ogromna liczba osób, która twierdzi, że w ogóle to wszystko, co się dzieje, jest jednym wielkim spiskiem, że my wszyscy, którzy sugerujemy jednak rozsądne czy racjonalne zachowanie, jesteśmy związani z komercyjnie z firmami, które nie wiem, produkują maseczki, prawda, to generalnie mamy jakieś niecne cele. I to czyli jest zupełnie nie ma takich pomysłów, żeby dlatego, by móc egzekwować choćby obowiązek noszenia maseczek, czy inne nakazy i zakazy, wprowadzić stan nadzwyczajny, którego do tej pory unikaliśmy. Znaczy, mam nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli wprowadzać stanu nadzwyczajnego, ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest dynamiczna. My musimy podejmować odpowiednie ruchy wtedy, kiedy one są adekwatne do sytuacji, tak? Analizujemy trendy epidemiologiczne. Mam nadzieję, że za pomocą naszej rozwagi nic złego nas nie spotka, bo taki stan nadzwyczajny by był czymś trudnym jednak do zaakceptowania. A jakie są w tej chwili trendy? Jakie są w tej chwili trendy? Kiedy będzie ten szczyt? Prezydent ostatnio powiedział, nie wiem na jakiej podstawie, pewnie doradcy mu to podpowiedzieli, że w połowie października ta fala zachorowań będzie się wypłaszczać. Tak, my mamy takie prognozy. One pochodzą także z inspekcji sanitarnej. Ja dość często rozmawiam z panem prezydentem i nasze prognozy są następujące. Do 15 października będziemy mieli spory wzrost. Przy czym to, co jest w tej chwili dla mnie, jest istotny wzrost. Nie, raczej spokojny. To będzie 1000, 1200, 1500 przypadków. Wydaje się, że po 15 października będziemy mieli stopniowy spadek, ale też liczba zachorowań będzie stosunkowo duża, ale nie niepokojąca dla nas. Bo co nas niepokoi, pani redaktor? Nas niepokoi to, że może przyrastać liczba pacjentów na respiratorach i może być w tej chwili, wczoraj mierze, dane to były takie, że 124 100, osoby. Tak, około setki. Przy czym potencjał jest ogromny w tej chwili, jeżeli chodzi o dostęp oczywiście. I nie stanowi to zagrożenia w tej chwili dla żadnego pacjenta w Polsce. I żaden polski doktor nie ma w tej chwili dylematu. I mam nadzieję, nigdy go nie będzie miał, którego pacjenta podłączyć pod respirator, a którego nie. Panie ministrze, właśnie kto doradza władzy w tej sprawie? Jest lista konsultantów krajowych, tam są lekarze zakaźnicy, epidemiolodzy. Pan też ma, chociażby profesor Gut jest znany także z mediów. Natomiast wypowiadają się inni specjaliści, którzy mówią zupełnie, no może nie zupełnie, ale w wielu sprawach mają inne prognozy, mają inne ostrzeżenia, mają inne zalecenia. To komu wierzyć? Z czego to się bierze? Znaczy, przede wszystkim należy wierzyć tym, którzy mają narzędzia i którzy są specjalistami w danej dziedzinie. Są wirusolodzy, epidemiolodzy. Oni z reguły pracują na przykład w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, Państwowym Zakładzie Higieny. To jest duża placówka z ogromnym dorobkiem, z pamięcią instytucjonalną, która poradziła się sobie z wieloma chorobami w Polsce. To są pracownicy uniwersytetów medycznych, to są profesorowie, to są konsultanci krajowi. To jest także zespół Ministerstwa Zdrowia z pamięcią instytucjonalną. Ludzi, którzy są dyrektorami departamentów, no, mają są pamięć to profesjonalni. Instytucjonalną, ale nie mają pamięci o takiej skali epidemii, prawda? Bo w Polsce nie było. Były punktowe zagrożenia. Oczywiście, że tak, i dlatego muszą reagować dynamicznie. My się tego wirusa uczymy cały czas. W każdym dniu jesteśmy mądrzejsi, w każdym dniu zmienia się nasza wiedza na temat jego biologii i dlatego reagujemy dynamicznie. Polecili państwo szczepienie się przeciwko grypie. No i w tej chwili jest duże zainteresowanie, ale całe szczęście, nie ma szczepionek. Że jest duże zainteresowanie. Ale nie ma szczepionek. Około 10 milionów ludzi chce się zaszczepić. Takie szczepionki, są deklaracje. Szczepionki będą systematycznie do Polski przychodziły. One to są szczepionki, które są produkowane przez kilka firm. Partiami są dostarczane do hurtowni. I myślę, że duża część Polaków będzie miała szansę zaszczepienia się. Ale będą moje mieli pytanie... szansę zaszczepienia się ci, którzy będą chcieli. Myślę, że w pewnym momencie będą taką szansę mieli. Proszę pamiętać o tym, że szczepiły się mniej więcej do końca stycznia. No dobrze, ale wirus nie będzie czekał. Na razie mamy taką sytuację, tak jak cały czas, jak wszyscy w Europie, że szczepionki do aptek dostarczane są cyklicznie. Natomiast chcę powiedzieć i warto to powtarzać, że grupy ryzyka, osoby starsze będą miały tą szczepionkę refundowaną, ponieważ została zamówiona przez polski rząd, przez pana ministra Niedzielskiego. Do tej pory takiej historii nie było, ale pani redaktor, w zeszłym roku 100 tysięcy dawek zostało zutylizowanych, dlatego że nie było chętnych do szczepień. Ale w zeszłym roku nie było koronawirusa, no i nie było no takiej akcji informacyjnej. Była taka akcja informacyjna. Takiej nie było. No, mam wrażenie, że w zeszłym roku robiłem niezwykle dużo. Dobrze, ale nie było takiego zagrożenia, no nie wisiał tak, na... No bo wreszcie zaczęliśmy ufać. Nie było kumulacji ufać, wirusów. Wreszcie zaczęliśmy ufać, że istnieją patogeny. A cała masa sceptyków szczepionkowych jednak doprowadziła do sytuacji, że ludzie byli przekonani, że jest to do niczego niepotrzebne. Tak? Wszyscy my, pracownicy ochrony zdrowia, no ponieśliśmy pewną porażkę. Porażkę związaną z naszym sukcesem, że po prostu w przestrzeni publicznej nie było epidemii, nie było. Byliśmy całkiem dobrze zaszczepieni na inne choroby, ludzie o tym zapomnieli. Panie profesorze, mam jeszcze wiele pytań, ale czasu już nie mamy, także zapraszam wkrótce. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Główny inspektor sanitarny, profesor Jarosław Pinkas. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Wykonanie grupy Yola Tango, ale oryginalnie z repertuaru The Birds. Znajdzie się na nowej epce Sleepless Night. Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. Oferty last minute jeszcze tylko do środy. Teraz kupując odkurzacz workowy Electrolux o mocy 650 W z zasięgiem pracy 7,5 metra zapłacisz 349 zł, oszczędzając 89 zł. MediaMarkt. Witamina A zawarta w oleju z wątroby ekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby ekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zbliża się godzina 8:30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. O 17:00 zbierają się władze Prawa i Sprawiedliwości, by rozmawiać o rekonstrukcji rządu. Wciąż nie jest pewne, czy będzie w nim w randze wicepremiera prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Rzecznik rządu Piotr Müller mówi, że ostateczna decyzja należy do prezesa Prawa i Sprawiedliwości i ma zostać ogłoszona w ciągu 2-3 dni. Dokładnie wszystko na to wskazuje, że faktycznie prezes Jarosław Kaczyński będzie w rządzie i jesteśmy bardzo z tego powodu szczęśliwi, bo to wzmacnia funkcjonowanie całego rządu. Też specjalny komitet, który miałby powstać, również usprawni funkcjonowanie jednego z najważniejszych obszarów. Mam nadzieję, że faktycznie tak się stanie. Nowy rząd ma zostać odchudzony. Z 20 ministerstw ma pozostać 14. Każdy z koalicjantów ma mieć zagwarantowaną jedną tekę ministerialną. Do tej pory Solidarna Polska i Porozumienie miało w sumie 4 resorty. Jak ujawnił lider Porozumienia Jarosław Gowin, jego ugrupowaniu w nowym rządzie przypadnie gospodarka. Polskie służby dyplomatyczne zalecają, by unikać podróży poza obszar Półwyspu Apszerońskiego na Kaukazie. To ze względu na napiętą sytuację wzdłuż granicy Armenii z Azerbejdżanem i ogłoszenie stanu wojennego w obu krajach. Nasza ambasada w Baku prosi o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie tłumów i śledzenie informacji. Podobny komunikat wydała wcześniej ambasada w Armenii. Wczoraj azerbejdżańska armia rozpoczęła operację zajmowania wsi w rejonie Górskiego Karabachu. Ogniem odpowiedziały oddziały separatystyczne i enklawy oraz wojska Armenii. Władze w Baku i Erywaniu oświadczyły, że przygotowują się do wojny. Będą zmiany w kryteriach przyznawania stypendiów prezesa Rady Ministrów. Rząd chce, aby brać pod uwagę nie tylko ocenę, ale też m.in. działalność społeczną uczniów. Pełnomocnik premiera Justyna Orłowska mówi, że zmiany zostaną jeszcze poddane konsultacjom społecznym. W najbliższych tygodniach ogłosimy konsultacje, które będą przeprowadzane przez zespół GovTech Polska, aby to właśnie ci młodzi ludzie powiedzieli, co powinno być jeszcze uwzględnione w ramach oceny ich, aby mogli ubiegać się obiektywnie o stypendium prezesa Rady Ministrów. Do konsultacji w formule warsztatów zaproszeni są nie tylko uczniowie, ale też fundacje i stowarzyszenia zajmujące się edukacją. Pełny serwis o 9:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Ostatnie dni na zgłaszanie uwag do Krajowego Planu Odbudowy. To dokument, na podstawie którego Komisja Europejska ma przyznać środki na pobudzenie unijnych gospodarek. Do konsultacji trafiło ponad 200 projektów. Wśród propozycji utworzenie podwarszawskiego parku mikroelektroniki, mówi wicepremier Jadwiga Emilewicz. Dziś otoczeni jesteśmy mikroelektroniką, nie tylko w smartfonach. Dziś w Polsce nie mamy linii produkcyjnych związanych z mikroelektroniką. Uwagi do projektów i swoje propozycje można składać do środy na stronie planodbudowy.gov.pl. Komisja Europejska może przyznać Polsce 57 miliardów euro. Przyszłoroczny budżet będzie jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia rządu. Projekt został już przyjęty w trybie obiegowym pod koniec sierpnia. Deficyt ma wynieść ponad 82 miliardy złotych. Rząd zajmie się też m.in. strategią zarządzania długiem czy podwyższeniem limitu przychodów uprawniających do obniżonej stawki CIT-u. Za pół godziny rozpocznie się międzynarodowa konferencja CyberSec. Trzydniowe wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu organizuje Instytut Kościuszki. Tegoroczna szósta edycja odbędzie się w całości zdalnie. W CyberSec 2020 weźmie udział ponad 100 prelegentów, w tym m.in. prezydent Estonii, Armenii, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej czy polski minister cyfryzacji Marek Zagórski. Poza politykami i członkami rządów różnych państw w konferencji online swój udział zapowiedzieli też przedstawiciele NATO czy globalnych firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Jednym z tematów tegorocznej edycji będzie na przykład militarne wykorzystanie technologii sieci 5G albo zagrożenia związane z hakowaniem ludzi i kradzieżą danych osobowych. Konferencji będą towarzyszyły wirtualne targi polskich i zagranicznych firm. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Waluty. Euro kosztuje 4,55, dolar 3,91, frank szwajcarski 4,21, a za brytyjskiego funta trzeba zapłacić 4,98. Za godzinę Sylwia Zadrożna i Paweł Rochowicz, czyli informator ekonomiczny. Zapraszam. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Najcieplej będzie dziś na Podlasiu 18 stopni, w centrum 16, na Dolnym Śląsku 13, na Podhalu 11. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami na południu i na Pomorzu Zachodnim także deszcz. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zadowolenie ze sprzętu w ultra niskiej cenie. Teraz w euro kupujesz aż 70%? O. Tak, 70% taniej. Jacie! Na przykład laptop HP, Intel Core i5, dysk SSD 512 giga za 2599. Taniej o 200 zł. Wow. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do środy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pamiętacie Państwo takiego artystę jak Shakin' Stevens? No, młodsze pokolenie może nie pamiętać, ale to podobne do mojego, jak najbardziej, bo w latach 80. to była gigantyczna gwiazda. No i artysta postanowił teraz podsumować swój dorobek, wydając, kiedy to będzie? Chyba w listopadzie, tak, ukaże się zestaw Fire in the Blood, The Definite Collection, w którym będzie aż 19 płyt CD. No, dużo muzyki, ale mamy też coś nowego od artysty. I Need You Now. If ever a summer's day needed sunshine, if ever a flower needed rain sometimes, if ever I needed I'd say I'd lie. I need you now. If ever I needed your hand to hold, if ever I needed to lean on your shoulder, if ever I needed anyone, anyhow, I need you now. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za nami Presley lat 80., czyli Shakin' Stevens, a teraz no jakoś tak dzisiaj składam te życzenia z opóźnieniem. Grzegorz Markowski obchodził swoje urodziny 23 września. No ale ja chętnie wrócę do jego solowej twórczości. Lata 80., płyta, która do dzisiaj nie doczekała się edycji kompaktowej. Bardzo źle z tego powodu. Dom dla kwiatów. Grzegorz Markowski. Trzeszczeć, bo ta płyta ciągle dostępna jest tylko i wyłącznie na winylu. Dom dla kwiatów Grzegorz Markowski z albumu Kolorowy telewizor. Jest godzina 8:44. To najwyższy czas na... Muzyczny rozkład jazdy. i Ola Budka. Dzień dobry. Vito Bambino z Bitaminy prezentuje solowy album Poczekalnia. Vito Bambino, czyli Mateusz Dopieralski, zawarł na nim piosenki, które opisują okres jego życia, gdy powstawał album Kawalerka Bitaminy. Jak sam mówi, płyta to jego muzyczne DNA. To płyta o pragnieniu zachowania młodości i wolności oraz wkraczaniu w dorosłość. O niezrealizowanych marzeniach i obowiązkach. Wraz z Bitaminą muzyk nagrał 5 albumów, a jego pierwszy solowy krążek Poczekalnia dostępny jest od piątku. Świata koniec i z powrotem z tobą. Jeszcze dalej, jeszcze dużo, dużo. Niech się pali, niech się mury burzą. Tyleśmy już wytrwali, wybaczali sobie syf. Uciekamy tam, gdzie ty chcesz. Jak bociany tylko zwołamy ekipę. Zaprosimy na wizytę. Razem celebrować swoje życie. Bas, Astral i Ego przekładają trasę koncertową na wiosnę przyszłego roku. Tym samym management wyraża nadzieję, że to ostateczny termin trasy. Koncerty promować będą najnowszy krążek duetu, czyli Satellite. Trasa rozpocznie się 3 marca w Bydgoszczy, a następnie duet zagra m.in. w Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Katowicach i w Warszawie. The universe is cold. Now that I know you give me a little warmth. It's too bad I see. It's all black, so fulfill me with dreams. There's no one else I'll be. I know that we're 25 lat temu ukazał się debiutancki album zespołu Rammstein, czyli Herzlied. Z okazji rocznicy premiery 4 grudnia ukaże się nowa, limitowana i zremasterowana edycja krążka. Będzie zawierał oryginalną tracklistę na pojedynczym CD i wydany zostanie w digipaku w kształcie krzyża. Debiut Rammsteina w nowej wersji ukaże się także na podwójnym winylu. Obie wersje, kompakt i winyl, będą ściśle limitowane. Muzyczny rozkład jazdy oczywiście przygotowała Ola Budka, a ja, no właśnie, od jakiegoś czasu mam tę możliwość pogrzebania trochę w radiowym archiwum, więc przyznam, że już tutaj zbieram dla Państwa rzeczy, które pewnie od dawna nie były grane. Mam taki folder TSA. Tam będzie coś na pewno bardzo smakowitego, ale dzisiaj coś znanego. Zwierzenia Kontestatora. Yeah. krzyczeć, powiedzmy żyć. Mam szepta, chcę krzyczeć. Mam szepta, chcę krzyczeć. Trudno uwierzyć, że to już prawie 4 dekady od tych słynnych sesji w studiu Teatru Stu, które trafiły na małe, pierwsze dwie małe płytki grupy TSA. No dobrze, chyba to już najwyższy czas, żebym się z Państwem pożegnał. Audycję zrealizowała Katarzyna Fürst-Wojtkowska, nad całością czuwała Magdalena Dersz. Ja nazywam się Michał Kirmuć i pozostawiam Państwa z ciągle bardzo świeżym utworem Bruce'a Springsteena, Ghosts. Miłego popołudnia. Meet you brother and sister on the other side. Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. Oferty last minute, rabaty aż do 70%. Teraz kupując odkurzacz workowy Electrolux o mocy 650 W z zasięgiem pracy 7,5 metra i metalową teleskopową rurą, zapłacisz 349 zł, oszczędzając 89 zł. A za telewizor Samsung 65 cali QLED z technologią Dual LED w trójstronnie bezramkowym designie zapłacisz 3999 zł, oszczędzając 500 złotych. MediaMarkt. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? Rutinacea Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko dawkę cynku, witaminy C, glutozydu, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3, która wspiera odporność. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast kilku produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Robię drapy, kasę łapię. Całe życie siedzę w drapie. Wielki gracz to zdrapka nowa. Zapamiętaj moje słowa. Gdy wydrapię tu miliona, to rodzina ustawiona. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Nowość, zdrapka Wielki Gracz, a w niej do wygrania nawet milion złotych. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Żegnamy reklamy.